Kwa hiyo maneno haya ukiyatazama ni maneno ya haq, kwa sababu hata watu wa bid'a unapowatajia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, au kamwambia kwamba iko hadithi ya kataza jambo hili ambalo walifanya, ni watu ambao wanakasirika sana. Ujue bid'a ina athari mbaya. Bid'a haikai mahali isipokuwa itakuwa imechukua nafasi ya sunna. Wazushi walivyo hawapendi sunna, kwa sababu mahala pa sunna wao wameweka bid'a. Hata kama kidhahiri watajitia kwamba wao nao wampenda Mtume, tena wampenda sana kuliko wenye kujiita watu wa sunna ambao wao wanaoita mawahabi. Wao wanampenda sana, sisi ambao tunaitwa mawahabi hatumpendi, wajitia hivyo. Lakini ukiwaambia mambo ya sunna, wao ndio watu wa kwanza kuwa wakali. Yani anafanya jambo la bid'a, wewe ukamletea hadithi, jambo hili shekhi ni mukhalafa. Yani shekhi unaofanya ziadhkari zako baada sala, kwa dua hizi mnazozifanya na kwa sauti ya pamoja, au pengine ikasema al-Fatiha, baada ya hapo ikasoma suratul Fatiha alhamdulillahi rabbil alamin mpaka mwisho, katafutwa shekhe mmoja pale akatia dua, mkanyanyua mkono mkaitikia. Haya hakuyafanya Mtume haya msikitini kwake, wala hakuyafanya masahaba baada yake, lakini walikuwa wanafanya adhkari nzuri sana baada ya swala hizi hapa. Afu sikize ugomvi wake. Ah, wewe wadhani sunna za Bwana Mtume utaziweza? Sunna ziko nyingi sana, usipofanya hii utafanya hii, ndio lugha zao hizo. Wewe hapo ulipomkuuliza sunna zote za Mtume ushazimaliza? Kwani haya ndio nilikwambia mimi kwamba mimi nimemaliza sunna zote? Lakini ndio hoja zao. Ukisema wewe kwamba ufuate sunna huziwezi, nyinyi wenyewe zinawashinda. Eh, sawa, zatushinda. Sasa mbona mwatuletea mengine? Ikiwa hizi sunna za Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam zatushinda nyingi, hatuziwezi, mwakiri ile, mbona maleta mengine ya bid'a kutetea kizaazaa? Nyewe si mwazidisha uzito sasa. Sasa tuminyane na mambo ya sunna, alafu na wakati huo tuminyane na bid'a. Ndio mzee wetu mmoja rahimahullahu ta'ala, zamani wakati wa zile sunna matata, alikuwa akipenda sana kutembea na Sheikh Nasr Bacho, kama watu wanakumbuka Sheikh akizungumza rahimahullahu ta'ala. Sheikh Nasr akizungumza basi atakuja kutia taalik, alikuwa na neno lake linanifurahisha sana. Yeye alikuwa anapenda sana kuwachapa watu wa bid'a. Inasemekana ni mwanafunzi wa Sheikh Saleh Farsi, kwa asema watu wa bid'a tuomba mtuhurumie, ndio lugha yake, tunaomba watu wa bid'a mtuhurumie. Haya aliotuletea Mtume yanatutoa jasho, mnatuletea mengine? Asema hivyo hivyo mzee yule. Maana yani ya sawa kabisa. Sasa wazushi wengi ukimwambia habari ya sunna, kwambia sunna ziko nyingi, lakini afanya bid'a. Mambo yao wanaelewa vipi hawa watu? Wazi? Kwa kuwa hichi kitabu kina ni cha kujibu mambo ya bid'a, mara nyingine lazima tutolee mifano sisi. Lakini ni tofauti kabisa na mtu wa sunna. Mtu wa sunna unapomtajia hadithi ya Mtume alayhi salam, yastabshir khaira, hasa ikiwa ni jambo alikuwa halijui, kumwambia bwana hili pia ni sunna. Ala, mashaallah, jazakallahu khaira, alhamdulillah, afurahi kwamba kuna sunna wewe umemjulisha haijui, hata kama pengine itamshinda kuifanyia kazi, lakini alaqal ameshafanya i'tiraf kwamba hii ni sunna na hii ndio la sawa. Ahlu sunna wanazipenda sunna. Hawa watu wa bid'a maneno tu bwana.